nešto što ti moram reći, jer tako nešto ne mogu ti kriti. Znam da sam tvoja ljubav prva, ti meni prva nikad nećeš biti. Postoji nešto što ti moram reći, jer tako nešto ne mogu ti kriti. Znam da sam tvoja ljubav prva, ti meni prva nikad nećeš biti. Jer ja sam oženjen, prva žena, prva tuga, prva nevjera, svaka druga, treća, peta, nije vrijedna pomena. Nisam htio da im kažem ono što znaš ti, oženjen sam, ne mogu šolakati. Postoje stvari što se uvijek kriju, al snage nemam, neću da te lažem. Jer sve se tajne saznaju na kraju, zato svoju moram da ti kažem. Postoje stvari što se uvijek kriju, al snage nemam, neću da te lažem. Jer sve se tajne saznaju na kraju, zato svoju moram da ti kažem. Da ja sam oženjen, prva žena, prva tuga, prva nevjera, svaka druga, treća, peta, nije vrijedna pomena. Nisam htio da im kažem ono što znaš ti, oženjen sam, ne mogu šolakati, ošredem sam.